نو مبارک دے رہا دا زما سفر دا خیر دے کدر طرح تو رات نو بس پاری دے یہ طیرو تفینا تو پیوری دا دین را سے غمر گئی نا دمر گئی کہ کی فعلی ختم ہو دے پارا فرمان کڑو مکن طیورا فی وکناتھا مرغے پخپلو جالو پرے دائی مائی دوائی نو خلق اتنا دا جوڑا کلا چہ دی مطلب داری چی مرغی دی کور کی جال جوڑی یا کور کی ونکی یا برگو کی نمائی روان مائی لری کوا دا پخپل دے پرے دا امام شافعی نے تکو سکو وی دا حدیث سم مطلب دے مکینو تیورا فی وکناتیا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نو وی دا حدیث مطلب دا دے لا تتطیرو دا دین سپیروالے مگنے کار دی گتے ولی جدا والوی چی دا سپیرہ دا که غور دا لا تتطیرو مروانوائی دا علی زوائی ما پا پل جبالی پریده دا مانای جال مروانو کور که دا جال جوڑیو نور برازی و بیوقت با وزون اکری نوی ری که کنه سمان خوند ناروان دا نو پیره بیا عام کو فال او بدفالی او دا حدیث و قرآن جبا کی تطیر دا بدفالی دا پارا او فال د فال د پاره د نیک لپاره ویلې کېدلی شي د تشین پیروانې ګڼل دا اشراکو قسمونه د ورکې میں اشراکې فعلیا حدیث کې مراجی اطیرت و شرکن د تشین پیروانې ګڼل چې هغې کې هغه اثر الله نه دی اچولی خور هنده کړي دا شرک دی شرک فعلی دی که د عقیده سره ټول سره شرک اعتقادي دی من ردت الطیرت من حاجتی فقد اشرک امام احمد دا عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ روایت نقل کی اور سند حسن چی بدفالی دو جنا دس پیروائی دو جنا دس پلکار نوا پس شو خبر پری خودا فقد اشرک دا اللہ سر شبیت پیدا کر دا سر دا غیر نو گونا نو دی خلقو اس پیروائی کنل انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہو لنر جمنکم پیروائی کنی تاسو کمن نشولی نو غلوف کانو بانی درو برسی تاسو زمین عذاب دردناک د پیغمبرانو کلام کی اول و آخر کی فرق دے اول پیغمبران داوی انا علیکم مرسلون ان تاکید ذکر کرے نور زیادہ تاکید ان جرا وڑے دین دل کی ذکر کئی ربنا یعلم انا علیکم لمرسلون زمن رب تا پتم تا سر علی گلی شیو قسم ذکر کئی او ان سر بیا لام ذکر کئی اسمیت تا جملے خو مخیم دے رسوم داولی مکی کی انکار نو روس کی انکار دے داو انکار مناسب کلام کو کلک راوڑ لے اللہ پا دی خلق بانی عذاب را لے گلے وی دا خلق ختم کرو او وی دا چی دا رسول استاجی دی عیسیٰ علیہ السلام ما مانا کر دا استاجی دا اللہ انہا علیکم لمرسلون دا اللہ را لے گلے دی مسئلہ بانی او چاوی دی چی دا دا فترت زمانی واقعا دا عیسیٰ علیہ الصلات والسلام پر شاگردان علاقو تولیگل دا دعوت و تبلیغ دا پارا نو دغ علاقی تولیگل انتاکیہ دا شام علاقی تا شاگردانی علیگل اول دو جو پر سدرم علیگل صادق صدوق شلوم یا شمعون دا پر سدرم لگلو او دوار علاقی دا بیانیو که خلکو نماندلا درمیو پسی علیگل از دزنا بی سالس اغا بیانو کو زنو خلکو نماندلا خوریرو نماندلا او پتہ ولا گیدل چې خلق د دو دو وایو کوشش کوي یو عاجز سره اخلاص ته اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا دو دو منای هغه د ابو پمخ کی شهید کو لکه یاسر او سمیه چې نبی علیہ السلام پمخ کی شهیدان کړو دا غواس نه رسید دا شاندې دا رب انبیاء پمخ کی شهید کو اور ابو پروس نه رسید الله دا کله بیا تباہ کوي عام عالمان دا تفسیر دا مکانونا دا وسنو پورو کلو داری امام بن کثیر رحمه اللہ تعالی ہوئی چی دا سید نمالوی جی غلط دا دا غیر تلور وجہ غویلی دی یو قولی دی وجنا چی دووی انا علیکم مرسلون انا علیکم لمرسلون دا دی وی چی دی پیغمبر را لی گلیو خوی منگ را لی گلیو قرآن کی چرت رسول ایردین رسولی دا اللہ ویلی دی دا قرآن استلاحم دادا یا خود دین دا معلومی گی دویم خبر دا چی دی عیسیٰ علیہ السلام دی گلی دی لویول نشونگا دی عیسیٰ علیہ السلام را لی گلی در امداد چی اگوی تا زنو گوندی سریعی د خلق خو دشمنی د پیغمبر د سړی او د پیغمبرۍ په میان کې وا. نو چې دوی د عیسی علیه السلام شاګردان دي اصلا پیغمبران نه دي، نو دا خو د اعتراض دې سره ده. د اعتراض په دې کې چې د الله پیغمبر به نه وي لیکن فرشته به نور وي، انسان د الله پیغمبر کېدلی نه شي. نو دو خدا د ځان د پیغمبرۍ نه ده په دغه قول چې څوک یې وایي، بلکې د استادګیرنې د خپل استاد کې چې استاد رالیږلی و. نو دا اعتراض پته لګي ان انتم الا بشر مثلنا او مان دل رحمان من شه. د دینم دا معلومیږي چې دا پیغمبرانو د عیسی علیه السلام شاګردان نو. بل بیا په کلا دا ده چې قرآن وایي دا چې دا علاقه تباه شوې ده. ما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء، و اذا ختم شوې دا علاقه تباه شوې ده. عالمانو د تاریخ هم لیکلی دي، د تفسیر والا هم لیکلی دي چې اول کله چې ایمان راوړو په عیسی علیه السلام باندې هغه اهل انطاکیه دې په ایمان راوړو. دا کرے دے نبی علیہ السلام زمانہ کی مابادو اسم آباد دے کہ تباشے و نبی آباد تنگشو اسم آباد دے سلور وجی ذکر کئی ابن کثیر ویدتین ادا معلومی کی کہ دا واقعہ کی چالی کلی دا نبی کی تیر شوی تیر ہوتی دی. ہاں داو کی دیشی تنزولن پینزم نمبر بایندالی کی تنزولن کتاب میرا اول ادا دے پروتے ہاں اللہم خوشحالہ کردو گورنو تنزولن داری کی دا کی دیشی ہوئی چی ان پاکیه دو بل کلی نومو دا دی مشهور کلی نومون دی خار او یو کلی بلو بکرتا دا اغا بل کلی نومو ما انتاکیو نو واقعی دا اغا دی سرشوی دا اغا تبا شده او خلکو تا اشتبار اغلا ناغوتی ندان تاکیه گان اللہ نو پا دی بانجی رالو لی دا نو امراد او پیغمبران دا اللہ و علی گری دا اللہ و جا من اقصر مدینه تی رجلون یسا انبیاء سوی طائرکم معکم تاسو سپیروال ہے خو تاسو فغلے تاسو عمل تاسو عقیدہ سپیروال ہے رضان نو گردو کنا طائرکم معاکم سپیروال ہے تاسو تاسو فغلے نمانتا این ذکرتم ایک تاسو دین بیانی گی تاسو سپیروال ہے گنے این ذکرتم تطیرتم جواب حضر دے اے تاسو دا اللہ دین یاد کریشی تاسو سپیروال ہے گنے تینا چی دا سپیری دی سپیروال ہے رغلے بل انتم قوم مسرفون پیروال نشی بلکی تاسو خلقی زیادی که ان کی پا حق دا اللہ کی پا حق دا ملمانو کی هم دا اللہ حق کیم جاتا ہے که دا ملمان را غلی زم خبری تا غاق نہیں رہے. بل انتم قوم مسرفون و جا من اقصر مدینہ تی رجلون یسا اللہ تعیید والا پیدا کن سخت گرمیوان جو پوری غرمان خوری دیگر سے تبلیغ دارمان چورا سے مازیگر کلی کی ماں بیان شروع کو چھ سنگ ماں بیان شروع کو نو گلاس گلاس واریا زیرا لے دلتا غنم ری بیو خل کو غوالی کو لے از اگر غنم جو لسطور روز کی دیری بلو واریا زیرا لے دو واریا زیرا سر باران تات کی شروع دو باران در تات کسر گالے سورو دادا کانی وری گی دادا زاری خیری دو تالیبان یو دو باجورو دو کوستانو دیو بل ندنگو مقابلہ کی دیو بل ندنگو اگر یو بلا دو چیو بود کدا اگر دینا گاری دانا برا اگر تو خلیتا بیم مندل اب کستاری با جوال ملا تو با جوال ملا با جوال ملا جلد مطر جلد مطر عربی ہوئی کنا یہ مسئلہ دیل امدر شوار جلد مطر اگر دانا را اگر لکلتا مندی تکاری خود یا سو سار تکارو شو ما بیان ختم کو گلے قطر شو کم او گوری غنم خراب شید کنی خراب شید یو دانه نواره جدره ده غنمو پا غزه که یو دانه نواره جدره سار یو مولار آگه پینگیر سراو موز ما کرو ده وقتی راو رسید خیر پا خیر نفس بی ای سنگ چلو پوری سنگ چلو مای خیر ای غنم مای غنم خل کلی بلی سو گوگی ای چاگو کوک دلی جو کلی چینا پا دی حال کنی رشتا غنم مای زماغ با نن مگی نن نمبر دیده ما خلو اگر چه کم جن را غلی بیچی باران سورو شو زما دا آواز پر لولی سپیکر که آواز اونا خوار دیتا رسی دا غرون که غلی رویشی ازی سر باران سورو رو سپیره را آورا سی دلتا کمی آواز کمی که برگامی تبا که اگر ختم شو او دلتا پا من کشی سپیره را آورا سی منگا تبا که ای ماوی جی سنگ تبا که دلتا او گلی شی دا هر تیولا ختم کردی او دا سپیره دلتا را آورا سی دلتا منو ما یسو چلو شو وی دا او غنم یونی میری جا کری جی دل دی غنم لیجیے میں پہلے لا رہا تھا دل تیرے گیری لی دل تنا نو میں پکا ہوئی جاتا اندر دل تر گیا دلے مقام برابر بانی غنم مکھلے کی ادخل کو ٹوپن گالے شیر نہ باران شیرے وہ دو گن لگا کے اسپیر دے نا اسپیر والے اللہ دو تو رکم ماکم تاسو اسپیر والے تاس پر زنگیا خل کو تاس پیرو والے اسپیر والے باجرا دے اجے اجے دن تا زنگیا نہیں دی اسپیر والے ہوتا سکو جو پتہ سو لگے نو جو غور ما غور پاتے ہیں کم سے کم ہوں غور پاتے کو اگے کے دانے یو نری جی دلا تو رکم ماکم آئین جو کرتوں نو کدین دے تبایانی جن اس پیروالے گانے نو کڑمان دے تگڑے دے ڈمی دے تگڑے دے نو اس پیروالے نو گانائی حقیقتن دارے کانا حالت دارے کہ ڈمان گڑی گی ڈمی گڑی گی دیتا ازو کفر میں لسنے دیتا کہ ناغا تن سبیرنی نیلی چرتا خوچی دے قرآن بیان دیتا کی کہ ناغین اس پیروالے گانے تطیرتم بل انتم قوم مسرفون بلکہ اعتاز و خلق جاتی کہ ان کی وجا من اقصى المدينه رجل يسعى تصلي ورقيدا وار مخطا کا دشمنان کی وجہ اللہ مر گئے پیدا کی تو بیچ اس مر کرتیا بو کی راہ ہے ترگ سرے من اقصى المدينه دلی طرف زخارنا رجل يبادر يسعى گندران ویلو دے قام زما اتبع المرسلين نزل تخزف شروع دے جنگ جگڑ تقریبا شروع کی دے تا خود سیدان کولو دے پارا نظر ہمیں کراؤ دوں اتبعوا المرسلین دا اللہ دلی گلو منائی دانو اچما منل دی ادانو اتبعوهم نردی خلقو منائی اتبعوا المرسلین اقبل عقیدت ارگن دی زد آدم چدا دا اللہ را لی گلی دی اتبعوا المرسلین دا اللہ در علی گلو منائی زمان دا اقبل عقیدت پلاندو سرگن دکا او گلو آزمی را شروع کرے چا اللہ دا سیری جی توحید مسئلہ دا سی وقت نزائی کی مسئلہ دو ویجدہ وی دو دا منائی لذو خبر درست دار صحیح حضرت پیغمبران میں اتبعو من لا يسألكم اجران وهم مهتدون امان ادعا چا جنو غالی ستا سنتا قسم آئیواز وهم مهتدون ادو دی پخبر بسم اللہ ربار نوان تعریف دا حق پرستیو کو دا چا خبر من الپکار دی لا يسألكم اجران چی تمہی نشتر وهم مهتدون ادیران صحیح امان ادعا چا چه دلیلی مشته و سقا اپا سمالاری بانده روان دی چه پا تمه دنه نیشه تمه دنه خبر با میمانی اشنایی جوره که محتمی سر کلی تلاشه اشنایی جوره که چه اشنایی جوره که نو بلا رو دو پسی خطو لیگی و بلا رو دو پسی قاسدی لیگی دا قرار کرده ای مدرسی رو تعاونو که جامعه پا بحران کرده ای جامعه ما قروض داده وی اتا زرطا خدای غر که جامعه ما قروض که تم قروضی جامعه خود دیوالی نون دی دیوال نفس شما قروض رو ایو جامعه ما قروض در لوی بحران دی استان قوی مید دی جتاون با سرو کی در معتمیم مرگاتی آرانه تون لرسد پارا دا یس آلو کم اجرم دیر پار روی جلا یس آلو کم اجرم ایو معتمیم تماوی مرگاتی مرگاتی ما سر ایسا دیر خسر میز دیر خسر خود دیر بنا را لگی دا تتایم دیسا بیرانو یارانو کم چا سر نکا لوار کم وانا دا چانا غوار ما پل پخ پل پخ پل سر دیر نانو پا سر تار دیر نبی چاکار داری موتنین با بیاو سپیر پا مخکڑی تارو پا شروع کی تیبا دا چل دیر چل لا یسارو کم آجران ام موتنین یسارو کم آجران و هم موتدون هم ادالون روانو قطع دی تعلیمی برباد که تربیت پا کتا اخلاقی تربیت مدرسه کی نی و هم موتدون نوزو مرای دا حق پرست نخیم داری تم دې تشینشته څه چې ویني دا الله دې پاره وي الله ته دې قبول شنو دا لوی اجر دی اجر کرا کینو الله برکې تاسو به څه اجر راکړي رجل یې دی رجل دیو جن قران وایي چې پر رجالو کې رجل د کار خاوندانی علم القران ذکر يحبه الذکور من الرجال د قران علم نر دی دا دے نر سڑی کار دے دے ویش سڑی کار نہیں دے کم مخلوق دے کہ قرآن ویلے دے دے خوخ و استازان نے ویلے خوچی رجولیت پہ کنیشتی اگر قرآن تے نرشے دے غلے پڑے ناسے یا لکہ تا چی درس کرو تا چی قرآن ویلے دے نوم غصر نیشتے ذکر رجولیت پہ کنیشتے رجولی دے تے ویلی یا نر شا یا دے نر نوکر شا نران دی نو انبیاء دی او چی مرگری دی نران ناغ دی نبی علیہ السلام بارکی ابو بکر صدیق نے بتا پوچھو مم معاکا تا سر سوکتے دے ہجرت پر مقابان دے بے رجل یهدین السبیل یو بادر دے چما تے دین لار خود اللہ اور ادن کو بداو گا چ گنے دلار رہبر دے لار تخی اگر بے رجل یهدین السبیل سڑے دے چما تے لار خے اوی تے دلار بان جوان کرے رجلیت کمال لے پر رجل کی دادا عقیدی رجلیت پنارینہ کی خو کمال لے او کمال لے خدا عقیدی رجلیت کو پزنانہ کیو عقیدہ درست و عمل درست دے اور داغی بیان ہم کئی نو دا در رجل نو دیر و رجال ہم دا بہتر دا خدا مطلب نمی چیسی روزہ جی لگے اکیلہ جی لگے زیبہ سی روزہ با لگے جی سر اصلاح کی گی پردو کونی گر جی سی روزہ لگو ما سی روزہ کشی روزہ اتبعوم اللہ سالکم عجران وهم موتدون تسم اللہ عجران وما لیا لا عبد کمال کردے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنکار کردے انبیاء خلق نیسی اس را وجنی جی پار اتفاق کردے سور زگ پدے دے دیمین تسو ہوئے منائے خلق و غپری خودتا مخام اخشو او گو روی بلوابی پیدا شو دا پکی لا بل را گئے منگا دا بارا گانے پر دا پکی کور کرے کی چنجی راو لگیت آرام سو پا خبرو باندے تردیت چی لسنی و تواکل آئے پا مقام بانی شہید کن رسول علیہ الصلوۃ والسلام یو ذل کافر و نسو عقبہ ابن ابی معید جرگا کی نورو مو وو تکایو پا حرم کی عقبہ سادر واچو تا مرائی شاہتا اور سادر تاوک مرائیو لخا پکڑا ترگی راو واتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصحابان ہو مجال لچانیشی چلی دیتا اولان جیسی گریلا چیز ماروان دی کیدا ما پوٹے پوٹے گئی صدیق نور رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتا خبر ہو سو وی یار دلو وجے ابو بکر صدیق را اخلاص شو او دی گانی تاو دنگل یتللو حاضا و یجر حاضا دے دی پلتی بیر ابل دی پلتا کئی رسول اسلامی تخلاص پیغمبر اسلامی شاہ تکا اتا قدرون رجلان ان یقول ربی اللہ و ظالمانو بادر واجنے چاہوی ربی اللہ بلا خبر و سرنیش سے تاسو دے واجنے رسول اللہ علیہ السلام تن اخلاص کو ابو بکر صدیق خلق شروع کرا جم رہو چاہ بی سودہ شو غردید بی سودہ شو واجے اخیار راگے سکوے سے چل کوای ویدی سویدہ سے قبری کردی زمومیان تیرا دنگری ویتاسو ابو نوتین بیا پریدی کی تاسو دے واجنے پل قوم جرگا خراب ہے اختلاف را والے ابو بکر صدیق یہ دیدن پگئی کی اور کورتا رس پی بی سودہ تیرا شورا پدا ما سوتن ڈیر نا وقت بچے خوراک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تال لے سے داغنخلی ناغنخلی تو دیا بھی سدھو جنگل درنگل دا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خور را گلو مسلمان یہ بے بیا پسوس چون دا غینے تا پسکے دا رسول اللہ علیہ السلام تا حال لے اگر دو تا وقتل پلار تا مورتا ہے یہ پروام کا ہوا ہے یہ روح مورتے تخپل دیکھ کرے یہ شکر دے الحمدللہ خلق دم شیخ پی ملگی یہ ماغتا ہو رسوائی دول نیول لے پیدا گا ملگی نبی علیہ السلام پہ رسو صفاتا چوئی دی شکر دے اللہ چھتا بچ شئی خیر دے کہ زوو علیہ السلام کو چھتا بچ داد بادرانو کار دے رجلن من اقصر مدینہ اگو توئی تاسو علی دا ظلم کوئی وما لی اللہ عبد وول تکول دا پزی مشوس اس دیرہ کیس تجی مالا چی شاہ عبادتن کم حکمن منم دا چزے پیدا کریم وإليه ترجعون وطرف تبقروا لشيء عدم دمانية دمان دمان دمان دمان دمان دمان تروكاوات نشي تاسو ما توخي تروكاوات تجد دمان دمان دمان يو خبر دا عدوان بيادي كالكي مقتزين موجود دي وإليه ترجعون الله طرف تبقروا لشيء داني وإليه أرجع الله تبقر دم دا ولي دا تخويف زيادة دا تخويف جرهي سچو کہتا سنو سبائی دا تپوز دیشتے نا تپوز بدن کی گی نبیا بسنگ دا خلاص ہوئی اے انہ سمزو سوا دا اللہ نا آلیاتن پا خدای بانی دسی کہ ارادہ کی مہربان اللہ ما تکلیف را رسولو لا تغنی عنی شفاعتهم نشیر کول زمانا منت دو اللہ تا اسم ولا ينقذون نمی خلاص رشنی لا سرشنی خلو نمی پخلو کار کیگی انی پلا سبانی کار کیگی نولی دو تازیم کم داغ چاول نکم چی داغ امر دا کن دے او داغ چاول نکم چی داغ اراده وجود دے بس خوچی اراده اکر نام وجود سے ندو عبادت کم ان رحمان بے ضرور لا تغنی عنی شفاعتهم شیئن ولا ينقذون دیو جنین ویلی الیہ ترجعون اللہ طرف تو گردولے شای یعنی زمان ایمان در اغبت تو جنے دیاری دو جننے دی تاسو دا اللہ مخلصای دا یرو ساتای زمان سر دا دیاری دیشی جو اللہ مخلصای سبرا سرکی زمان ایمان ایمان در اغبت تو جنے دی دا یری دو جننے دی چی بیا بسا پیر رکی نا زمان طول تعلق دا اللہ سر دی محبت می دا غزی سر دی ذکر منم نیز اللہ فی ظلال مبین زخوا دغوا کشم پا گمراہ ترگندہ کی کزداؤ منم لا تغنی عنی شفاعتم لا تغنی عنکم شیع دا شانتا ما یملکون من قسمیر اختیاری مشتریتا نسل را مدد کم ما خوی من ناولے واو راوی خلق پی شوروشو دیا قشانتا غا کلمہ وی انی آمنتو در ربکم واو رای ماخو ایمان داولی پا رب سا سبانی چاچی پیدا کریه چاچی غد کریه چاچی پالیلیه دیو وقت پر قوم تا ہوئی فس ما وی اون نظم آده خبر اومان آئی خبری تا زماغ وقت که ده سماع قبول اومان ایسا استاس و خیرون پا دی کری فس ما اون یا انبیاء توی علیه مسلام قبول استازانو تای مخکر لی آمن تو بی رب بکم ما ایمان راولی پا رب سا سبانی کم رب چی تاسو خود لی دراتا رب خوار چا من کنا قرب کے انبیاء خواہ غرب چاہنے دے مدلے ذکا مومنین دا مناظرے دا عالمانونا اغووی آمننا برب العالمین رب موسیٰ و حارون ایمان راول منگ پر رب العالمین یعنی چھ رب دے دا موسیٰ و دا حارون رب العالمین بلو رب دا موسیٰ حارون بلو نا رب العالمین خود امنم فرعون امنی نور امنی حکم رب تعارف کی موسیٰ و حارون کرے لیا رسانتا چانو من لے ما دغس رب من لے آمنت بربکم فاسمعون ساس پر رب ایمان ناولے چسنگ تاسو ایدی زما خبرو آورے چی بیامال سیدی کوئے چی اللہ دے ملنگ زمان پر خبر ایمان ناولے زان قربان که اللہ خدا خبر ناولے دلن دے فاسمعون قیلت خل الجنہ اللہ زمان استاد بیان کرو رحمه اللہ و تعالی پی بیان نکرو زی که جمع بیان شروع کو نیاگانو کلو مکتا نیاو خود پلی کوٹی چرتا ٹوپا کی کس ملاکر باباگانو نم واقس نبس کولی در خلاسون ایماو تویی چی قسم پلوی اللہ کز دید باباگانو نوز بلا خبرو کن دقا یو بوس کن بلا نکن شروع نکو مسئلہ توحیدیم پلان کی عالم داویلی بزرگ داویلی لوی بابا داوی داسی داسی داسی اچھا تو پک سنگا برابر کا خبروں کا دباؤ زما سنگ کی سکنا سو شاد شو بیان ما کو ختم میں کچھ ختم شو میرا کوسو تو کو سخرے اے پا پا کر ایمان دے چتا پی ایمان راوڑ لے ہا کر بان زما ایمان دے ددی مجان پر زما ایمان نشتا دو کی رب منی اگر کو سین استا شاد شو او رے دل دو مے زرب منم تم مے زرب منم زما پا کر رب بان ایمان دے استا ولا رب منم نہ دو ولا رب نہ منم امان نشو کرو دو پیدم ریتی ایتباد نشو امان تو دربکم فاسمعون ساسو پا رب میمان داور لے نغوط کی رے خبری تا از ما خبر آر امان مالا گواهیو که یا قوم سر لگیا دی خلقو نمان للا او دا عجیز شهید کو با بیدر بیدانی چا اللہ سر سیده دا چا اللہ تا رسیده دا چا تپلے گتا رسیده کانو یرمونہو وہو یقول اللہم مہد قومی فإنہم لا یعلمون عبداللہ ابن عباس سے بوئی دقا وقتی با غدا خبر کرے یا اللہ دا خلق پوا کدو نجی پوا پا دے حالتی کسی شہید کرو وقت اوہو بے اقدامہم پا خپوی پیو دنگل بیا سو دنوشے نووی دنگل پی ووی چکو عبداللہ ابن مسعود وقت اوہو حتی خرج قصبو دمرا پیو دنگل چی دقا کلمی ہواتے پا خطوی لماتے کرے لاس پی مات شو او کلمی ہواتے وقت اوہو اپا دے دا پاس آگا لگیارے اللہ مہد قومی فإنہم لا یعلمون ابن جریر قرطبی مدارک طول عالمان واقع ذکر کرے گا پدے ظلم سختے بانے خخ کرے بھی ہم چاہنے دے کانو گٹ پہ لا گزار دے نہ کلی پہ گسا کے فروتتے اب آگا بھائی ادخل الجنہ قیل ادخل الجنہ ویلے شو دتن نوز جنت بہادرا جنت تلاشا دا قیل فائلین دے لے چا ویلی یو چانی دی ویلی مخلوق ویلی اللہ ویلو جنتن رضا بہادرا جنتن تیار دی فرشتے ویلو ادخل الجنہ پیریان ویلو ادخل الجنہ ازمک ویلو ادخل الجنہ ناسمان ویلو ادخل الجنہ زند سر طول و بہادرا ادخل الجنہ جنت تلاشا دا اللہ پا جن بانے قربان سے ادخل الجنہ اگر پا دے حالت کی ہوئی یا لیت قومی اے افسوس کم افسوس قوم زمان پوئے پس بانے چی بخنے اکرمات رب زمان اکرم ہے زد قدر دارنا زمان واز زمان قوم تو رسید ہے چاہ میں پس دا مرگم دا قوم دا خیر خوان دے پس دا مرگم ہوئی چی قوم مندے اب صلبانی پوش ہوئے یعلمون بما غفر یعلمون بغفران ربی لی زما رب زما بخنا چکرلا چه دی پتو تولا گی درے باللذی غفر لی ربی پا خبر چه زما رب که زما بخنا اکرلا ایمان خود در نمخ کنو کنا خلاصی فی الحالی بخنا پسرالا تایید ده حق پرستو یکو پا نر بانده یکو پا نارین تو بیوکو مرگرتی اولا اکرلا تش دخلی اولا نکرلا میدان که خپل وینا تو اکرلا دیده پارا اکرم ایز من المکرمین حدیث کرا دی اصحاب بیری معونا نبی علیہ السلام کم عالمان لی گلیو کامیاب عالمان زوانان لکان دا دین دا دعوت تپار دا خلکو پا بلن باندی دا خلکو پا خواست باندی او یاتنا شیدانی کلا اگووی ارمان دے چا زمنگا رب تا زمنگا قوم تا زمنگا سلام تا او رسولے زمنگا خبر تا او رسولے چا منگ سر توشو اللہ منگ لسر اکڑا اللہ وی رستا سو خبر رسول بل احیاؤن عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلی سورة آل عمران آیتنا بعضی علمان سورة بقرہ آیتنا دے مقاکر آخر دادا غواغ آواز اللہ رسول دنیا تا دے بزرگ آواز قرآن سو زرکال مخی تیر شید اللہ قرآن کی ترقیمت پا دکھر دے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین دا اللہ مخی اللہ لے او کرم ازد قدردانونا دا عزت من دا عزت را کرشونو لالا مکرم عزت را کرشو عزت میں کرشو پا تی عزتیو که کرامت خلق چطا ہوئی اولانده کریو اگو که نا لاسونو لشل کریو که خپیو لشلی کری که جبیو لشلی کری دیو سوڑی لاس پداو که شل شوی که پا دیو گزار کرو طولو با ایمان را وڑو طولو با ایمان را وڑو یو ارن کرے نو طولو با ایمان را وڑو یو ندرشی کانی پی لگی دلی پا لطوی اولی کنزلو تشیدی پا سپلوی وشتره دی پا پختولو دنگلی چقولی کولمیو لوقت کلی دی اده کانو گتو پا دلاندی پروت تی اده اللہ مختی اغیو و جعلنی من المکرمین زیکرمت قدردان بما غفر لی ربی رب می بخنو کلان روح لالا عزتمن کو و جعلنی من المکرمین زیکرمت قدردانو نان تنه قدردانا پا تلی پرتا دا گٹو بندی وشتر شلی دخل کو بیدن گلی جا کرامت وایا دخل کو پا عقیده مانی کرامت نو کرامت یوم نو او اغوی زید کرامت والا نکرم قدردانی اکرا کرامت نو الاستقامت علی الدین دین باندی کلکی دل اصل کرامت تی الاستقامت فوق الف کرامت پا دین کلک پاتی که دل داز زرگون کرامتون نو لوی کرامت تی لئے کرامت دادی ہو او بزرگ جنید سرا شاگردو کالی سروسو کارت دسی دس برگی تنخی ولو معلوم نکلما تو اولی زی خلکو ایجا از برگ دی ما پا دی کال کستر تو کرامت ہونی ویخا دارا تووی پا دی کال کی دی سنت خلاف دی زمان یو عمل لی دل لی وی نا وی دی دین اللہ لوی کرامت تبلوی چی کرامت تی کال کی سنت خلاف عمل دی زمانہ نہ دل دلے اور بلت کرامت کیوں تو بلت کرامت تو پاوال وطو تو ہے پاوا کو مولا کو مولی دی کپ اوبو تیرے دو تو ہے پاوبو بانی چنزا خم دا پاس گر زنو لی دی گی اپا اوبو بانی خشا کم دا پاس گر پاوبو بانی ما شم کینی دا پاس گر دی گی نا کسا دا گتا کرامت وائی لو تربع فی الحوا او مشاع علی الماء لا يكون وليا حتى تورد عمله على الكتاب والسنة امام شافعي رحمه الله تعالى وی پا ہوا کے پاس تو چتنا سے تلو گوٹے نستے ہو ہو کئی زبرگو تا موا پا بو باندی روان دی دید کشتینا زبرگی مگنا ترغیب چی دا عمل پا قرآن سنت پیش کی چی عملی دا قرآن سنت موافق دی که دی موافقو اس کرامتی نشتی ولی دی که دی موافق نو ناغا شیطان دی لعنتی دی که کرامت دیو دینا بل دی ترسیدی شیطان پا سکن که دنیا گوڑ گوڑ گوری ابلیس نور شیطین او که خبری دی غیب ویلی نو شیطانان دی غیب خبری دی پاسی نروری کرامت که دغی دا خلوه او که پر شی معلومو دی نو سپی پر شی معلومو دی خکاری سپی تا میل مخی تا شی خاکا بیاوی لام سرا پیدا که دی بزی روان بی پوز و بینه بی بینه آره تا ورسی پانج آلم که روان دی در روان شی سنگ ازبرگیم کنه مالی تاو گروه ازبرگیم کنه ما بیا بلا آوی تا نو که ازبرگی پا دیم انده خو سپی هم ازبرگ دی بیا پیشو بیا هم ازبرگ دی اپتا لگی ازبرگی صدا الذين امنوا وكانوا يتقون ایمان پا اصول دی دین مانی تقوی پا خلاف دی سنت نروانی گی دی کبائرون بچت سو غیرون توبو باسی کبائر کسی اسی فلحال توبو باسی اصرار پی نکی سو غیر کی گی نتوبت نو باسی وکانو یتقون دا دی ال اکرام یو فرق دی دا فکر کی که دی یو کرامت دی یو اکرام دی کرامت دی جوندی دی مر کرامت نشدی اکرام د مړه دجوندي د دواړو کرامت چې کیږي یعنی خارق عادت ته شی څرګندېږي نو هغه دنیا کې په اسبابو باندې څرګندېږي په لاس به څه کوي په خوله به څه وایي په سترګو به څه ویني په غوږو به څه اوري په خوب به څه ویني جام به دلته کېږي چې ګورې وایي به هغه مکې مندینې ته ورسېږي منزله چېرته دي پیر صاحب دی خو دلته مونځ نه کوي وی دی په مکه مندینه کې مونځ کوي نو یو قدم یې دلته بل چې واخلي جو د کعبې د پاسه یې کېږي یو کته کوشي امامتي وکړي مکه مندینه خلکو دواړه یو کړي دي که نه نو مکه مندینه کې مونځ کوي دی وایي په مکې مندینې په منځ کښې ځلله څلور پنځه ورځو سفر دی نو دی مونځ په مکه مندینه کښې کوي نو دوه رکاته دلته وکړي نو بیا ګام واخلي نو دوه رکاته هلته په عبدالرحمن خدیفي پسې وکړي راوي پیر دی هلته کښې کوي نو قدم آخر ته راغلی دی په نو کرامت خو په دې اسبابو ظاهرېږي بس دمر کا دا اسباب کار کی الہم ارجل یمشون بها ام لہم ایدی یبتشون بها الہم اعین یبصرون بها ام لہم اذان یسمعون بها وگشتے پس دمر کا چی پیواری سر گشتے نو چی پیوین نخ پیشتے چی پیلاش نو لاس چی چی چی تے واری دا یو نشتے نو پس دمر کا کرامت دکم دین را رہے پس دمر کا اکرام شتے یعنی اللہ دے قدردانی کی نہ تو پلا سفید رہے نہیں پک پوشے نہیں پکو کو سفید اللہ نے عزت و قدر دانی کر مقام لوار کو اکرام مکرمون کرم عزت و قدر دان ہونا قربانی دن کے بدین باندھے وما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء اللہ چدائی دا حق پدا سے ظلم بانی شہید کو اور دعا تو دا حق سر دا سے ظلم زیادہ ہو کو نتوشو اللہ دا سے پکو سا دے دا سے پکو سا چه پخ پلا و رسدا و رکو پخ پلا بانده ده پیش در اخکار نرا لیگم و ما انزلنا علا قومی راو نلیگم من پا احادیث کی را دین نیل اسعر لی اولیائی کما یسعر اللہ سل حرد ده دخ پلو دوستان و دست بدل آخلم لکا قاریده لی منظره چه پلا بدل آخلی بدل اخ پلا نپریدم بوی لاسعر لی اولیائی کما یسعر اللہ سل حرد من عادا لی ولیا فقد آدنتو بالحرب زما دی او دوست سره تو دشمنی کې رزل به دشتم ساتي او زما او ته د جنگ اعلان دی زما جنگ ته تیار شي الله په داسې ذلتون باندې اخته کی بیا چې مری هم نه چې خلاص شي کنه په ذلت ذلت باندې اخته ای دا د الله قانون دی خدا دا چې څوک نه پیږي په دې باندې لکه د قومونو باندې چې به سختې رالی هغه به پرې نه پوهېده چې دا په موږ باندې زموږ د بد عمل نتیجه ده نو چې په دې به نه پوهېده نو په خپله غلطه به کلک شو الله به پرې بیا سختي راته راوسته چرا ترا سن خوب مسرو بس وز خوب اورو بلا کوم نه بیز دشمن اینا نتیجه ودا اخذنا هم بغتتن پیدا هم مبلسون دا قانون دی دا اللہ دا سی قانون دی لکه چه پرولی پسی پس تشپر روانه دا اپشپا پسی سبا رد روانه دا بدلیگی نا دا سی دا قانون دا اللہ نبدلیگی دا دا آغا زمانی نسور ترنن پوریم پا دقا طریق روان دی و نظری بینا پا کار دی دل بینا کا کر خدا سے سوال آن کا نور دل کا نور نہیں لب سوچ تو کول غاڑی دا قرآن ذکر کو جالنی من المکرمین کرم ایزا قدر کرشونا چپ دین مانے قربان سم انرے گمنگا پا قوم ددبانے پس ددشادتنا من جند من السما صلخ کر دا اسمان طرفا دا عجز پا دے حالت بے دردے چی شہید گر مطلب بیا قبر کنس یا بیولا جنازہ کولا زیاد نزیاد کی کری ندلتی نبینی ولی نکلی نبار تا بیرخ کری چی پرے چیز پیو کری یا بس پور رخ کری قبر امنو جنازہ والا امن رشی او حیات دنیاوی جسدی انددا حیات دنیاوی جسدی او منا کنه چې شهید دی اپنس ته قران باندې شهید دی اپنس ته قران باندې کامل ایماندار دی نس ته قران باندې مؤید د انبیاء دی علیهم الصلوات والتسلیمات د زنه بل لوی شهید په دنیا کې الوی ولی وجعلنی من المکرمین د لوی کرامتونو خاون نو زداغه جسد ور جسد انصوری دنیاویا انصوریا او جسدیا دلته حیات ولی نشته اگر ببل عالم کی لگیا دے جعالا دی من المکرمین اگر حیاتو مانا چی قرآن نیل دی چی قرآن نیلی لی اگر حیات بان اکلا کی او دیلے گمونگا پا قام دادا مانے پس دادا شہید کولو نا اتا قسم لخکر دا پاسنا وما کننا منزلین نیو منگار علی گون کی دا لخکرو پا قومونو تباہ ایلا زیاد نزیاد جبریل بے رولی کو علیہ الصلاة والسلام اگر با ملک پا بلا وارو چگو بے پ بلتے ہو چلو سرو کو کہانی بے پی اوورول لخکر تا جت نو اللہ غصصو خپسو نو اللہ پا خپل عذاب بانی تباہ کرد عذابی تو صحیحتن واحدا وی تباہ بس تباہ بیا بکی بلا نو بعضو علیمان لکلی بی جبریل راگے بی عزای دتا یا لقاریا لکلی تا چکم ورونو در اطلو داگے در شلیونی ایو چگے پی اوخ کلا اور ٹول پور تک یہ لگے دا اوپر لگے دا ٹول مردہ سبدا حال پانی صحیح دادا واقعہ قرآن چی ذکر کئی نہ تو قرآن دا ظاہر نہ اللہ دا غصے نہ دا معلومی گی چی جبریل امن دیرا لے گلے پک پلے والا غصا صدا ور کرلا او غصوہ بس تباہ شای پختانوی کنے پا کور دی دا غم نارشا پا دو باندی یو نارا دا اللہ یو عمر دا اللہ دا تباہی تباہ شو انکانت اللہ صحیحت واحدہ نو تباہی دو ان کانت الاخذہ ان کانت القہر عقوبہ نو سزا دولا عدادت چی نمالومی گی دمک کی کلام نما انزلنا علی قومی لکر میں نو آلے گی سزا میں روح کر اندر سزای سوا یو آواز صحیحتن یو دی واحدتن بیارا الفعلت للمر واحدتن بیتا کی در بس یو امر دا اللہ دیر پکی تنو فیدا هم خامدون فی الحال دو بس سارا یخپہو مخ کی دسیو لکا لمبے دا دشمن دا ایماندار پا دشمنے کی اور دا شو لکا پا اور چا بوارے سکار پا دفو یا حضرتنا لعباد حای افسوس خلکولا پا خلکو باندی یا حضرت لعباد اعلان فرسیحا دا قطع دا قول تفسیری نقل کی او قرآت دا سکرے دی خود تفسیری قرآت یا حضرت لعباد علی العباد اگر خلال لکنا منگا تاس و پاگ حالت باندھی افسوس ہوگا داغو پا حالت باندھی نہ چپاگے افسوس کو خزان بابا کی گانا یا حضرت العباد اے افسوس ارمان افسوس ارمان پہ آواز کرے یا حضرت پرون تاسولی یا جبالو او بی ما او بلا ردی یا جبالو او بی غرون آوری دا شانتا دا آوری دا چی منگا کم آوری تا آوری دیو دا آوری دا دا خون آوری کنا نو دا ندا یا دا پار دا ندا نرازی امیشا یا دا پار دا استحضار تنبیه دا موریدون کی یا دا پار دا حسرت تأثر افسوس افسوس بندیانو لاز بندیانو پا حال پا تخبر بانی نرازی دوتا لیگلے میلی کنی دو کی پار دا پورو توکی کی قانونی ذکر کر الا کانو بہی استازیون توکی کرینی و یہ نگوری دیر میں تباہ کری دی دنیا دا عذاب نمونہ واقعہ ختم شلا دا رسولو او چو حکمتونی پکی یو نقل پا مسئلہ باندی دا دی سورت چکم مسئلہ نقل کئی دا مخکن را روان دا مالی علا عبداللذی فطورنی او دا شانتا خلاصول میشی مینت و فریاد ما پکار نرازی لا تغنی انی صفاعتم شین ولا انقذون دا دیر پاری ذکر کلا دویم دا دیر پاری ذکر کلا چه پا دیر مسئلہ گواری سختی رازی پریشانی برازی گوری نینا عاجزی سپسبانی شهید کو سجورمی کلاو دو تا دو خیر خبره کرلا اپاغی بانی اگا جب شید کرده نو سختی با دو بانجی رازی دیده پاری ذکر که تاریخ قدیم دا عالم او دای تخویب دا دنیا دا عذاب نبی هم ذکر که چه بیا لخ کرنه این کانت اللہ صحیحتم واحده علم یرو کم احلکنا من قبل دویم یرده ولی سوچن دے کرده دیر می تباہ کری مکیدونا من القرون پیورو خاندان صده پس خبر کسی کانه کرده دیتا انهم الیهم لا ارجعون چه دو طرف تراو نگر دیدل ندیر آروان واپس بیا نرازی او دا چه ذکر کلا انهم الیهم لا ارجعون دو طرف تو واپس نرازی دلیل پا دی بانده چه دنیا تبیا واپس که دل نشتی قرطبی ری که نور علیمانم لیکی او رب دی دا عقیدی دا روافظو روافظو ی علی شب بیا دنیا ترازی عقیده دا رجاد علی با دنیا ترازی بیا صل رضی اللہ تعالی نو خبر او بس امام مهدی او دا مرد چکم دی ابو بکر عمر دا سنت عثمان عائشه صدیقه نور دا طول بر او بس طول با جندی که بیا بوسی دی ور با تولگی بیا بوسی دی دا داو عقیده دا عقیده دا رجاد عبداللہ ابن سبا پا کفرونو کی یو کفا خلکو کی دا خور کرو وی دا خو تاستا پتا دا کنا چه زنی خلق ہو دی عقیده والا چه علی سے بوا پس را دی عقیده دا رجاد وی آو وی جبا خبر دا چه علی بوا پس را دی و علی چه پچا ایمان روا دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی آقا بوا پس نرا دی نمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با بیا دنیا ترا دی عقیده دا رجاد دزیده کرا پیدا کرا اولا سنو دو کفر عبداللہ ابن سبا زانی مسلمان کرو یهودی از اسلام دروانون لپاره دا فسادون را شورو کلو این کانا نو قرآن دازی کرکی لرجون واپس نرازی گوه عقیده درجات نشته اغا برازی وی اغا برازی چا پا کتا نور جو مجاهدینو کسا کسان تیشیو رحمهم اللہ تعالی ولایت علی و عنایت علی دا دا هندوستان خخ علیمانو دا سید سے پو وفات باندی اگو دا سی وار خطا شو چا اگو دا نمانر چا سید سی وفات شده اگو سید سی تل غائب شده او سید سی و بیا واپس رازی وقت عقیده درجات واپس برازی او کار بکی پدی انتظار کی وغا جزان در دنیا لارا سید سی واپس را نره مر بیا کرتا واپس رازی لایر جون واپس نرازی خلق چوی واپس رازی دنیا تا لایر جون نو بنده در روح در تنیر دوارو نم دیست نو تنه خود دو مولی که واپس نرازی ایت سوک نی دیگه تنه واپس که تنه خود قبر که پرتنا نو بیا سر رازی نو غروف رازی کنه در تنه پر شکر شوی در روح نو قرآن رد داده که لرجون نرازی خرقا للعاده اللہ چر ترا پریدی زال خبره ده خونور نی نو دغا اس چکم جهادیان پیدا شیدی جهادیان نیدی خو فسادیان دی فسادیان پیدا شیدی وی پو سری نگر که سره شهید شو مور خپا ما خام راقه ده مور سره یو ده که نسوز خداران ده مور سره یو ده روده و خونه غیطه خونه که بیتن ده دستنگ شهید ورامی چه بیا راقه ده مور سره روده خونه اپس ده مرگه رو روده خوری رو روده اونو که تنه و اینو تنه خو اندوان وایه اولی ده تنه اندوان رو توته توته کلی ده او تا پلاسون ده راقه لی دل راقه سوک نو راقه و لو ر نمور سر او بوموز گلی نخیط ای بیا کم جوا که خیط او پزدان سر در بوجه را وره اغیی که اتولا در پریسالو که لیکلی اخبارونی که پریسالو که او دا کاری که دا جهاد فرق ده جهاد ده دین هم جز ده پر دروغو مانی سر جهاد سر تخلق را کرده قرآن و سنت کم دی طول ده دروغ کسی دی اطول اینا روابی بنیاد دی را غی دست چلو کار را غی دست چلو کار دنیا تا پنجشیرات للے و این کلو لما طول تخویب دی ندی طول طول مخلوق لما لیکن جمیع اللہ دینا محضرون طول مصابی را غن کرشی این دا نفی لما پا مانا دا اللہ بانی این کلن اللہ جمیع اللہ دینا محضرون کلن وفرد جمیع تل را ورد تس اولی کنا چپو جمعہ او سرا دے سرا قسم الفاظ سرا تاکی دعوت رہی چی اگر زو اجزائی زو افراد حسن یا حکمن نو کل کی جمعیت تے نو جمعیت پہ اعتبار دا افراد را دی نو پدے اعتبار بانی جمعی دی کر کرے جپاتی نو طول بزن مرکر را دی دلیل عقلی اول پر اثبات تا قیامت مسئلہ توحید باندے دلیل دولا پا قدرت دا اللہ بانی مرزم کرا مکانیات جو اندیکو منگا رو باس لاغین دانی اخرجنا منا حبا دانی خونی دی پیداوار پیدا کی خو پیداوار دا دانو دا پارا دے کرا دا دانی ذکر کردی تو منو یا کلون نزینی چی لاغین دو خوری بندیانی مخصولا بندیان کی نخوری قرآن کل ذکر کئی دو بندیانو نے ساویان مخصی کی چنہ مخصی لگو گو رہ الیف لامی میں سجدہ دا الیف لامی میں سجدہ پا آخر کی دا پیداوار ذکر کرے دے نو پیداوار کے ساویو مخصی کری دی اتشتم ایت تکنی اشتم اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض الجرد فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون تأكل منه أنعامهم دنگري مخي كيدي وأنفسهم فخبل مخري أفلا يبصرون نسوچونو كديتا نظر تفندان مخي كيدي واجه صدا دول اندازه كي فرق ده التوين